إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنال يقول عن حجابي أنه يغني شبابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti waan dhageystayaal meel kasto oo aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacada al-furqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa kamida dufooyinka tirsan beelaha murusada iyo habargidir oo heshiis ku gaaray wilaayada galgaduud heshiiskaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab waxyaabihii lagu heshiiyay ee labada dhinac isla garteen iyo codadkii la jeediyay ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa dadweynaha ku dhaqan gobolka shabeelaha hoose oo aragtiyo ka dhiibtay shirki igaad ay ku yeesheen magaalada muqdisho farsamadu waa xarid aniga ayaa soo saaro idinla socodsiinaya waa mar kale iyo dhuuxa markale ayaan idin leenahay assalaamu calaykum aan gudagalno barnaamijka dhuuxa beelaha murusada iyo habargidir ayaa heshiis ku gaaray gobolka galgaduud kuwaas oo dhowaan ku dagaalamay galbeedka gobolkaasi dagaalka uu ka dhashay dhul iyo ceelo la isku qabsaday ayaa dhaliyay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac leh inta la ogyahay 14 ruux ayaa ku naf waayay dagaalka kuwa kalena waa ay dhaawacmeen waxaana sidoo kale ka dhashay barakac baahsan wilaayada galgaduud ayaa durbadiiba ku baxday colaadda dhex martay beelaha walaalaha ah ciidan xoog leh ayay wilaayadu dhex dhigtay beelaha dagaalamay beelaha murusade iyo habar iji ee colaaddu dhex martay ayaa gogol loo dhigay deegaanka war xoolo ee wilaayada galgaduud maxkamad islaami ah ayaana kala xukumtay beelaha waxaana xukunkaasi ku qancay waxgarad ka soo jeeda labada beel bismillah aniga magacayga waxaa la yidhaa cali maxamed allaale anigoo kamid ah nabadoonnada beesha 39 waxaa halkan lagu soo gabangabeeyay dagaal labada beelood ee walaalaha ah ee murusade iyo habareeji ka dhacay dhawaan meesha loo yaqaano ximcade iyo daboole waxaa meeshaas shariicada islaamku ay u kala xukuntay labada beelood ee walaalaha ah ee habareeji iyo murusade sharciga islaamka ayay ku kala xukuntay meeshaas waxaa ku dhintay 14 ruux ayaa ku dhimatay waxaana laga xukmiyey ninkiiba 100 halaad oo geel ah waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay mahadba ka gaarto walaayada ku soo baxday meeshaas ee xarakatul shabaabul mujaahidiin waxaan leenahay ilaahay miisaankooda aakhiro ha u saaro intaas ayaan leenahay waxaa kale oo aan leenahay haddaanu nahay beelaha nabadoonnada beelaha waxaan leenahay dadka walaalaha ah ee isla dhashay in ay ku walaaloobaan nabad iyo rayn iyo farxad oy garbaha isqabsadaan maadaama ay yihiin dad walaalo ah oo deris ah oo isdhalay islana dhashay oo wili aftigiisa oo isku deegaan ah waxaan leenahay inay ku nabadoobaan shariicada islaamka oo loogu kala xukmiyey dhibaatadii kala gaartay waxa kale oo aan baaq u jeedinayna ummada Soomaaliyeed oo na dhageysanayda oo walaalaha ah oo dariska nala ah inay iyaguna sidaas oo kale wixii khilaafaad ah oo dhex yaala ay ugu xuguntamaan sharciga Islaamka kuna walaaloobaan sidaas ayaan leenahay oo inagu soo daydaan waxaan leeyahay Ilaahay hanoo raajiyo shariicada Islaamka oo aan ku walaalownay oo aan ku xuguntanay Ilaahay hanoo raajiyo inagana ku wiqaata oo xugunka ku kala qaata oo sidaas maaragtay ku walaalooba Ilaahay ha naga dhigo dadka dariska nala ah ee hareerahayna ah ee walaalaha ah ee aan nasabka ku walaalownay iyo sharciga Islaamka in aan maaragtay sidaa ku heshiinay oo aan magaas ku heshiinay oo beesha Habar Eji iyo beesha Murusabe ay walaaloobeen nabadna ay maaragtay ay maaragtay ku xuguntaan shariicada Islaamka nabadna ay maaragtay isugu baaqeen ayaan idin sheegaynaa insha Allah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo ah Garaad Xaashi Cibaar kana mid ah odayaasha beesha Cayr oo ah nabadoonka beesha Cayr oo deegaanka waxaan galabta ka waramayaa nabada guud oo dhex martay beesha reer Murusade iyo beesha Cayr. Ilaahay baa ku mahadsan waxaa dhex maray maamulka mujaahideenta xarakatu shabaab aa dhex maray shariicada Islaamka ayaa lagu hoggaamiyay ayadaa lagu hadlay waxaan meeshaas ku dhintay 14 qofood oo 14 nin ah waxaa laga xugmiyay ninkiiba 100 halaad waxaa lagu heshiiyay in lagu kala qaato si nadiifa oo heshiisa oo walaalnimo leh oo islaamnimo leh in lagu kala qaata lagu heshiiyay galabta hadii Ilaahay idmo saasay ahaane adduunweynaha waxaan ugu baaqaynaa inaan heshiinay shaydaana meesha soo maray waa iska naarnay waa lagu kala tagay saasaa lagu heshiiyay hadii Alla idmana waa noo socone islaamkana waa ku soo dhoweynaya annaguna saasaan raalli ku nahay galabta hadii Alla idmo inaan heshiinay adduunka laga ogaana saasaan saxiixanay heshiiskaasaan ku kala tagnay wabillaahi tawfiiq waxaan u sheegaynaa inaan annaguna heshiinay annagana ay noo soo duceeyaan ayaguna deegaanka iyo islaamnimada iyo dalka ay ku dadaalaan nabadda ay ku dadaalaan annagana noo soo duceeyaan saasaan ugu baaqaynaa maamulkuna uuna heshiisiiyey noocaasaan u sheegaynaa ayagana ka reer miyiga dhibaatadu ka dhalatana maxad leedihiin ee labada dhinac dadka reer miyiga ahoo dhibaatadu ka dhalatay waxaan u sheegaynaa inaysan u rooneyn inay diriraan waxay joogaan waa adduun berritona waa aakhiro dagaalku wax ku tari maayo wiilashu waa uga dhimahayaan dheeftu waa ku dhaafee deegaanka waa ka barakacayaan waxaan u sheegaynaa inay Ilaahay u noqdaan hubka inay dhigtaan inay walaaloobaan inay deegaankooda joogaan dadka inay nabadgeliyaan islaamnimadan xusaan saasaan u sheegaynaa hadda Allaah magacaagaada igu bilaabay bismillaah bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ahaa Cabdiciid Cabdullaah Weheliye waxaan ka leeyahay Ilaahay baa mahadda iskale marka wabaad mar labaad mar saddexaad mahadaan la soo koobi karin intaas baadigeed dadka muslimiinta oo u dhashay qabiilka reer Habarji iyo Murusade iyo walaayada gobolka Galgaduud Ilaahay qeyr hasiyo dibabka ka dhacay deegaanka Ximcabde iyo Daboole arrimihiisa lagu jiray muddo bil iyo googo ah galabta kusoo gabagabowey halkan la yiraahdo meeshaan hay'ad Warxoolo Ilaahay baa mahadda iskale wanaag iyo qeyr buu kusoo gabagabowey waxaa lagu xuguntamay sharciga Ilaahay waxaa wax lagu qeysaday sharciga Ilaahay waxaa xugun la saaray dadkii dhintay oo ka koobnay 14 qofood oo dhimasho ah dadkaas oo wada hay rag kuwada dhintay deegaanka Ximcabde iyo Daboole dibka ka dhacay ku baxay maanta ayaa laga warkoodi soo gabagabowey waxaa laga xukumay nin walbaba 100 geel ah oo sharciga Ilaahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharcigiisa uu ku sheegay waa la isku afgartay waa lagu dawoobay waa lagu raali garoobay qolo walbaba wuxuu qaadatay ninka la ay aqbashay oo xukunkii qaadatay wixii wax siismaan waa dambay doonaan insha Allah ta'ala intaas waa intaas inta mid kale dadka dibkaas ka dhax dhacay ee labada beelooda ee deegaanka isisaarkaano dhan ka wada degan waxaan ugu baaqaynaa arrinkaas odayaasha 25 iyo 25 ka hay iyo walaayadu inay galabta soo gabagabeysay annagu aan kala qaadanay sidaan u kala qaadanayna dhalinyaradeena iyo odayaasheen iyo haweenka maqan ee duurka jira inay iyaguna u qaataan oo ay nabadgelyadaas u qaataan oo ay wanaagaas u qaataan oo ay khayrkaas u qaataan ayagana ugu baaqaynaa insha Allah ta'ala una qaadanayna hadaan odayaasha midda kale dadka dirsaanka ah dhinac walba inagala degan yihiin ayagoo hawiyo wada ah waxaan ugu baaqaynaa ayagana dad muslimiina dib iska gaarayaanahay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay inta hore siduu noogu hirgeliye inta dambana noogu dhamaasho tiro inay iyaguna noogu soo duceeyaan inay ninka leerada ilaahay noogu baryaan annaguna ilaahay waxaan ugu baryaynaa insha allahu ta'aala sida wanaagga aanba khayrka aanba wanaagga inay iyaguna qaataan insha allahu ta'aala bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa qurxan maxamed canshuur waxaan ahay oday ka tirsan odayaasha beesha cayr horta waxaan u mahadcelinayaa walaayada islaamka markii ximcado dagaalku ka dhacay u timid dadkii dagaalamay kala dhex gashay waan u mahadcelinayaa ilaahay mahad ha siiyo waxaa taas waxaa dheer markii ay kala dhex gashay oy kala dhex gashay ciidan kala dhex dhigtay odayaashii ay isu keenta labada qolo oo beesha murusada iyo beesha cayr meeshaas waa ku heshiiyeen waa isku gacan qaadeen ciidamadii kala rareen labada qolo iska soo horjeedo beesha murusada beesha cayr ciidamadoodii waa la kala diray waxaan ku ballannay oo walaayadu ay kula ballantay inay shareecada islaamka waafajiyaan way ka aqbaleen waan soo dhoweynaynaa waxaan nimid meeshaan hadda waxaan joognaa hadda afar maalin aan meeshaan joognaa waxaan afartaas maalin dad afar iyo toban nin oo ku dhimatay oo labada dowlood ka dhimatay meeshaas uga dhimatay ximcadde aan meeshaan shareecada islaamka lagu waafajiyey waxaa shareecada islaamku ay ka soo qaaday oy ku xukuntay afar iyo tobankaasni nin walba boqol halaad oo muqalada waa qaadanay labada qoloba waa qaateen waana soo dhoweynay waa ku mahadsan tihiin haddaad tihiin walaayada islaamka ajir ilaahay haydanka siiyo annakana ilaahay ha naga sahlo waxaan haiskakaayan sahlo waxaan ugu baaqaynaa dadka nool dadkii dhintay waa saas dadka nool waxaan ugu baaqaynaa oo ama beesha murusada ama beesha cayra qoftii qof wax u dhibta hadda kadib shareecada islaamkaa la waafajaa qofkii qof disha iyadaa loo qisaasaa yaan la dilin dadka islaameed hala walaalooba waa walaalownay gacmaha la isku dhigo intaasaan leenahay intaasaan ku soo dhoweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga walaal waxaa la yidhahdaa cabdinuur sheekh ibraahim diblaawe odayaasha beesha muusada saddexan sagaalaan ka mid ahay waxa hadda aan joognaa waa meesha la yidhaahdo warxoolo wadankii aan joogaa waxaan uga imiday aniga khiyaartii la socota waxaa weeye nabad islaax beenmaas in meesha la yidhaahdo ximcadde dad badan oo gaalay afar iyo toban qofood oo ku dhintay saf iska hor imaada oo labada qabiilba ah ay isku dileen intaasaan maqalnay saasaan u nimida meesha alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iyaduna si wanaagsan oo qiimi badan oo sharaf badan ay noogu soo dhammaatay waxaan u mahad celinaynaa dadka walaalaha ah oo dhibku kala gaaray oo dagaalka isla joogay oo ajiibay maamulka islaamiga oo meesha ka dhisan oo arrimahaas ku soo baxay u yeeritaankoodii intaa raggaas baan u mahad celinaynaa dadka isku dayay inay ummaddaas kala dhex galaan oo ciidan kala dhex dhigaan kabacdina gobol u dhigaan odayaalo kale ugu yeeraan islaax ay ka dhex sameeyaan xuquuqda ay leeyihiin u kala qaadaanna waan u mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran min aljazaa dadkaas meesha ku dhintay waa afar iyo toban qofood sidii walaalahay u sheegeen walaalihii ka horreeyay u sheegeen nin kasti boqol geel ayaa loo xukumay oo diyo muqallada ah falilaahi alxamdu walmanna waxaa ilaahay mahaddiis ah maantay waxaa lagu kala xukuntamayaa inay yihiin kutubka ilaahay bacmadowdii iyo xeerjajabkii laga tegay waana sida keliyahoo ilaahayna ummaddiis ugu talagalay kuna habboon in dalkan lagu dhaqo laguna degi karo oo lagu nasi karo oo qof kasti ay ku qanci karto sida ay maaragta ku qaadanayso waxaa intaas la jirta hadda lama helin dadkii iska soo horjeeday oo dhibka sameeyey laba qabiil baa isu timiday waxaa daba yaallaa waxaa weeye in shaqsigii la yaqaan oo shaqsi baagsada qasqaas loo soo xiraa in qasqaas loo soo xidhaa in sharciga islaamka la waafajinaa maxaa yeelay waa waxa dee koonkan ilaahay ugu talagalay waxaan leenaa marka dadka dhallinyarada ah sida fudud inay wax ku halleeyaan jecel naftooda ha ilaaliyeen nacfigoodana ha ilaaliyeen ilaahayna ha ka cabsadeen ayaga iyo wixii arrimahaas kula taliya oo dhan xilligan wixii ka dambeeya mar haddii boqol geela la kala qaaday waxa ku xiga waa in in qisaas loo soo xiro waaye sharaga islaamku wax ku banaana waaye oo ilaahay oo quraankiisa noogu sheegay weliba galabta waa la fududeeyo sida rasmiga waxa sii wanaagsan waxa waaye in qisaaska loo soo xiro dadkan laakiin waa lagu tegi doonaa diyaalay moodaan laga waantoomin waxaan leenahay walaalaha dariskana la ah marka koowaad naftooda ka bilaabeen dhibkan oo kale inaanay waddankooda ka dhicin ka shaqeeyeen annagana ha noo soo duceeyeen in islaaxa aan sameynay iyo xoolaha aan kala haynay dadkan alla u fududeeyeen ayaguna ha soo duceeyeen annaguna waxaan ilaahay uga baryaynaa inaan dhib nuucaanu islaamka oo dhan uusan dhex dhicin dariska uusan ka dhicin kuwa hadda meesha jooga oo laysugu yimiday oo xoolaha loo kala mudeeyo loona kala qaadi doona hadii ilaahay mana uurkooda ilaahay si xaaraan leenahay dhoggooda burcada laysu marshaan leenahay annagu waxaan maha u nimid waxa weeye walaalaha waxay iska kala gaareen islaaxintooda ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay ha dayicinaan leenahay waqtiga aan meeshaan ku bixin ilaah ha dayicin waqtiga islaamku maa ku bixiy ilaah ha dayicin ilaahu ummaddan waxaan kaaga baryaynaa inaad nabadgelyo waa ka dhex dhigta eh ilaahay ow nabadgelyo dhex dhigaan leenahay ilaahay aan intaas ka baryayna allah naga aqbalo wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan ahay guddoomiye beesha cayr magacaygana waxaa la yidhaa xaashi siyaad cabdi meesha aan joogno waxaa ku heshiiyey laba beelood beesha murusade iyo beesha cayr waxaa heshiisiiya xarakada qayr allaha siiyaa al-shabaab aa heshiisiiyey way heshiiyeen way daawoobeen gacmahay isqabsadeen waxay isku hayeen waa loo kala xaqiyey ninkii waxaa laga xaqiyey 415 qofaa ku dhimatay 1400 halaad aa laga xaqiyey saasaa lagu heshiiyey in la isisiiyaa lagu heshiiyey ummaddaas qayr allaha siiyo walaayada qayr allaha siiyo dhib badan iyo juhdi badanay ku bixday waana ay heshiiyeen beelahana la deriska waxaan u sheegaynaa inaan saas ku heshiinay dadka deegaanada jooga waxaan u sheegaynaa waa la heshiiyey waa la daawoobay danuub kuwii horoo galaa ugu filan waxaa laga doonayaa hadday nin leeyihiin iyo hadday naag leeyihiin iyo hadday wiil leeyihiin inay heshiiskaas qaataan dadkooda walaashadaan cadowgood maahan waa walaalahood awalay edab darsadeen waxaa kaloo loo sheegaya qoftii dembi gasha qoftii dembi gasha in lagu inqaabayo oo aan qof kale loo doonayn oo diyo laga bixinayn oo loo tooganayo saasaa loo sheegaya ugaaska beesha murusada oo goobjoog u ahaa madasha ayaa goobta ka hadlay waxa uu mahad celiyay ergooyinka beelaha kale iyo wilaayada galguduud ee juhdiga ku bixisay in heshiis la dhex dhiga beelaha walaalaha ah waxaana uu dardaaran u jeediyey labada beel bacda xamdillaahi waxaan u mahad celinayaa ergooyinka labada beelood ee islaaxa u yimid dhiigga muslimiinta iyo dhiigga walaalahood ay kala badbaadiyaan in badan geedaha hoostooda u fadhiya iyo meesha bacaadka ayaan u mahad celinayaa waxaan kaloon u mahad celinayaa walaayada islaamiga galgaduud ee gogoshaan dhigtay juhdiga faraha badanna ku bixisay inay kala badbaadaan dhiigga muslimiintan degta galgaduud kabacdi markaa intaa u mahad celiyo waxaan rabaa wasiyo yar inaan u dardaarmo labada beelood dardaarankaasi waxa weeye dadkan waa dadkii wax dhiqi jiray meesha yimid inay dhiig muslim qof muslima dhiiggood daadiyaanna u diyaar ma ah una malayn maayo dadkii dagaalka ka qayb qaatay oo dhiigga muslimiinta ka qayb qaatay inay ku jiraan u malayn maayo dadkii wax dili jiray oo dugsida qabiilka kasoo baxay dugsi qabiilay kasoo baxeen waa arday kasoo baxday dugsida qabiilka iyo qoryaha iyo sida wax loo dilo iyo dulmiga waxay kaloo kasoo baxeen dugsiga jaahilnimada iyo xamiyada iyo diin la-aan dadkaas waa dad acraaba dadaana dhalay qof canugeeda yactirina way yar tahay waxaa weeye colku meesha uu ka jiro oo aad ay u qaateen dadkaasi kama jirin waxaad ogsoon tihiin galgaduud in badan inay ka degan yihiin cadowga ilaahay gaalo etoobiyaana inay ka degantahay dadaaba la yaabaya haddii la yidhaha waa col haddii la yidhahdo damarusadahan iyo habarijidan waa laba qabiilo col haddii la yidhahna waa saxay leeyihiin oo shalayba isleeyinaya mu'miniintii marka col hadday noqotay soo bilcagsi ma ahan gaalidina ay gacalo noqotay oo aan la taabayno oo meelahiis ka taagantahay oo qofku la dagaalamay aan la arkin billaahi calaykum arrintaasu waa arrin إلهي عرديس أي كره تميسو أو تغيير دين تقصميس وضدك أب كأب اسم الجوج جري بيش عبر الجي هل كان جوكت فبضن أو اسكن قانا هذا الجوج ماش أو أن ولا لا يا قرابة يا خريم يا وحلف يا دي وحول بنقعد حيا وإلى إجرانا جانا أنو ندار أحمد جروحان أن أنت أيضا أي سلطة هاي أي واحد علي المانتي قفول ب أي لا هاي لقيا أنت تأكلين إيو أن ديج مسلم أو داتي إني وحول تأكلين إيش نبي جينا الصلاوات الله وسلامه عليه ماركو دس كان مؤمنين تاوح أي سكويهن أو شيء جينا هل قف أيكم مثالي في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثال الجسد الواحد هل قف أي النبي عليه الصلاة والسلام أكم مثالي هل قف كليه قف كهدي فريريد أي حنونت كل كذا نصلي حنوسن مايو فرد ميسا عودة ولا سجلة وحلا لنتكو حنونة عودة وغرفة فرت أيرجع غنيدة كانت عودة الوطف تفادت كل وطف من فرد مؤمنين تهدي قنية كتالو وحال راقف والبقين ايجو هذا مركع الكيس بالعكس أتقصي حتى تور إيه العاو هديك جيري له بالإيسو جيري له لما كده أنت عضو كجيري له وده كان نبلا كجوج له ده هذا كور وجاهلية هذا أتقدم بيسان قالوا حتى ساق ما دارش مال وحي الآن لك يبي مال ويرن أو بقول ملايين ديل بسوا ديا حوالا يضرب أي كفرني أي مال نقول كساس كده ويرن أي ودان اللي جب غنين أي مطر ساخنين أي برواد إلى هي ماشي ذي تجيا على سكر دليا ولقوا تودي شيء جي ور إلهي با نوع عصو أبو عدوك سيد إلهي أو رب ربايد كذا بيجي ما أنت أو عبتان أو عنتان أو تكتان ورطول كان ولا ليالو ليق ويل مسلم ويل مسلم ليقي سواح ووبحيو لول كان كم يعلن بيا حنكر كوركا يو لول كأدق جفتان بيرك على عصام أي سنة لول كان سواد داق بجمد الدوكسيد وحصلنا وتحصل لقي جفتان علو حا كودن بيسوا عن لوين أيا كودن بيس حد أنا وار أركتينو أدون كوح عسرية aya dagaalkii diinay isku bedelay dagaalkii gaala wadankii joogta halkan waa kuwa taagan mushrikiin iyo murtadiin iyo gaala ay soo wateen ayaa joogta ninkii dagaal lagu albaabinayo oo dagaal la baray dagaalka hal la baro yaan la barin maanta dagaal qabiil 1406 koor aan nabiga kaleey salaatu wasalaam oo dagaal qabiil in laba qabiil oo muslimiina ay dagaal xamiya iyo jahiliya ay isku dagaalaan ayuu ka digo u nahiyay إلى المركة حديث كأكل قنا رالمتين إلى شرع على الإسلام كأكل قنا رالمتين وحاب الله النوع مرة منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يسبع سب اللسان فإن لم يسبع سب قلبه وحان وبلنا ويلش هبرج يويلش مرسلين نك الظلم لو أركو ما قيس هذيل الشجوع عرة ما قيس كلية هبل هبل هبل أيام ضغط علشان لقى عمل لا يهديل يراد ولاية لسوق بيو وأكبرها وضن أما وأنت إسرائيلي بحولي أنا ورك وأكن نقضي هلا يعفيه ما تسوي شيختان ولا ليالو أدوكن ما تسوي شيختان ولا يغنى أنا ما كقارك قارجة دكسي هو صباح أو قارجة أو دكسي قبيل كصباح دكسي قبيل على يراجري وقت أرنتا وحوي واد ما سنتين جزاكم الله خيرا سوى الجرة ولاية وما سنتا جدي على سنية سوى الجرة الشقية إلهي درتينا الشقية دتك الظلم جم يا شاكو دتك فرق وترس ويا دتك عن وحول نقط ريولي وحرق اسمك نعم دت حول نقط تاوي هدي سيات صاقة شو ولاية سوق الدنيا دت مشركين يا منافقين صدرت يا قال يرد هدي صدرت هدي ودك صاقة لا حل حوساننا وإن هيل وحرق هدي هنا هذا يكون هدي هنا هذا يكون حمر انتك سوى الدكتان لا هني بعدا عن وانا اكسان كاقات ايان سوشيالا ني كان قبيل كو اصعدا ني كان اعرشو اصعدا واجي هروا حال اركي جرنا قبيل مركي هشين ايان اما مركي اني وانا اني اصداق يقولك اسلد دقان اي والالتين ما اي دون ايان اني سوشيالا ايان ويلا الير يران عيلا لعنها اسكافير شعاو حق يمي سوء اعدين سام الله ليه جري سيدا سال الله ليه جري sidoo waxa sidana naanta waxa loo haystaa wilaayada islaamiga iyo jeesh islaamiga iyo maalku walba oo jooga ayaa nimanka lagu soo qaban kara ha isdhiina qofkaanu xataa lama soo qaban karo adigu kuna isdhiina haduu xamar taga lama qaban karo anaga waxa aragnay ayadoo leeyahay kuwa kismaayo joogo kuwa joog maartay in boosas oo leeyahay soo gala wilaayada hadda imaada in dacwa leedi qaba baabuur soo raacay soo dega tiyar soo raacay soo dega ee imaanaya dadka hal loo cisho waxana kula dardaarma ilaahi ajri xasanaat ay ka sii inta meesha fadhideen ilaahi ajri xasanaat ay ka sii sida waaligu u duceeyana waxaan ilaahi ka baryaa caaw inaan qalbtan ba ilaahi ida dhaxmasiin inaan wildan ba kaga dhiman inaan ilaahi qalbigiina oo muslimiin inta ka dhigo isku soo duwo ilaahi qalbigiina idu tusa cadowgiina dabta ah waa gaalada in ilaahi cadowgiina dabta idu tusa waa murtadiinta gaalada wade cadowgiinu dadka weeye وددك عددك اسكو ديريا وددك علاده كفايديست وددك حدوده ان ايديس ما يان ربان وحاد حستان مالين والبا وحاد حستان او لا شيغا كون سغال بوقل افرتن اي شنتي قال بري ميلها ان مريو دتان انت هويان او يمد قلبه ميل كو حدود اد مر قال كم عيسى دا علمها ددل دا قارو اسبرين يا نو حدود لو غوي ايا ليدي ور اسبرين ما مغع الهي الهي يا رب ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي ما اسبرين حدو شكتان ما الى قران كيا حديث النبي شيكتان اسبرين ما دنبني كلا مقلا سياسي قان وبالله توفيق جبجبدي مناصره وحا غوبته كهدلي وليد الجلجدود شي حسن يعقوب علي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحمد الله رب سبحانه وتعالى مهدا لكوب كريم إلهي باله عليه ضد المسلمين إن قدقي الله سامه الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وحكلوا إلهي إليه سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وحان لا يهي لبدا بيروت يا مسلمين تهماش فدية مرسلية هبرجي هي الددك ولاية كالسعودة ماشي جوغ عيدا هي مارتية أضيالبة ولاية كالسعودة وحان لا يهو أمها سنتين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن ألا أنت مسكح هي مرق هي مال جلسي لبدا خيرو ولا علاها إن لما تانيو اللي هشيسيو بعد الله عاوان أمهد علينا إن ملك سوء جوغان عدة تلك ديبتي دلي الدبت ملك سوء جوغتو ولبدا خير كترسان وحاويان وان أمهد علينا وحان كران أمهد علينا حركة شباب المجاهدين مسؤولين تيرا وقيب واناكسان غلق عطي سيلو دمين لها أولاد ماشك سعطة انتا كدب حدوك فيهم تضبيا لباتنك بشي شوال سنة كانت أن كجر نكون لأفر بولا صدن يتضبه هجرية أيها حاشقاقة كان عضي ماشا اللي يرى هذا هم عدي يضب الوين لبدي النرر أيها كان حد عضي دادا كدن دين بقود الله دافو إلهينا سبحانه وتعالى هاو نحري سوى ماش كدن أرهن كأساقا سيلا دوكتهين ولا يدو يكسوا بحضي ويدح حق شيء لبدا خير ويكلام مثل حيسي نبد قليا ماشا لغو صحيحي furkii la kala qaatay baa lagu kala celiyay ciidankii soo fadhiyay baa lagu kala kaxeeyay lagu kala diray inta markay inoo hirgashay oo nabadii la xaqiijiyay ciidamadii inay kala tagaan la xaqiijiyay gool dambaan u ballanay fadra iyo muddi qaadatay gogoshaas kadib waxaan isku nimid gogosha dib ugu soo laabanay maalintii isniinta ahayd ayaan isku nimid bishan dhil xijjana ay afarahay ba halkaan isku nimid waxaan u nimid inaan dhameyno wixii khasaare ahaa ee meeshaas ku burburay ee nafle dhimashii dhaawac leh ayaan u nimid in la dhaqo waxa doorateen sharciga Ilaahay lagu dhaqo ayaa doorateen jazaakumullahu khayr wa kuma santihin wa wax maanta umadeeda muslimka ee bulshada Soomaaliyeed ay ku talaabsadeen weeyaan dhacdo kasto dhacdo sharciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay u bandhigaan kadibna ay ku kala baxaan kadibna ay ku qancaan oo ay raali ku noqdaan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima hal kaana nimid afar maalmood ay goosho fi sanayd ee laga waramayay wixii meesha ka dhacay sidii loo dhaqilaha waxa Ilaahay ku mahasan maxkamada loo bandhigay kitaabka Ilaahay baa loo bandhigay sunnada Nabi Muhammad loo bana alayhi salatu wasalam waana la idinku kala saaray idinkuna waa aad qaadateen waxaan rabnaa marka aan ugu baaqayna ka walaay ahaan labada beelood aan ugu baaqayna meel kasto ay joogaan inaga maqlaayaan Ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala qifkii dhunubtii la galay godobtii la kala galay geeridii ee dhaxmartay aan loo noqon halaga shallaayo yaan loo noqonin halaga waantoobo afi kulli mawtin la taqilun yaan loo laabanin arrinka asaga ah Soomaalina way ka kortay qabiilow dagaalankii waa laga gudbay waxaan leenahay dhulka ku walaalooba waa idinku filan yahay alamna jacal al-ardha kifatan ahyaan wa amwaata dhulka ilaahay baa leh inna al-ardha lillah yurithuha man yashaa min ibaadihi dhulka ilaahay baa leh kunnad buuba ku walaalooba biyaha ilaahay iska soo saaray oo aan wadaanta u baahnayn ee ceelasha dabool weyne iyo xeemcadde ka qulqulaya ee iska socda oo ilaahay idin siiyey ilaahay ugu mahadceliye oga mahadceliye alla subxaanahu wa tacaala ee cabba ku raaxaysta dhirtana daaqa reer baadiyihiinana gacanta qabta ninka rida daba taagan waxba rida ma dhaamo dembigu dheeri dembigu dheeri aqli kale ma dhaamo dadka ayaga dadka u talin lahaa wax garadka meesha fadhiya weeye midigta qabta unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalka u gargaar hadduu daalim yahay iyo hadduu madluum yahay u gargaar hadduu daalim yahay hadduu madluum yahay waaba la gartaye hadduu daalim yahay seena u gargaara midigta qabu yir nabi calayhi salaatu wasalaam dhibkii afawdada daa waxaan rabnaa labada beeladoo walaalaha meesha jooga heshiiskii iyo walaaltinimo inay dhowraan heshiiskii iyo walaaltinimadii halkan ka dhacday ee ka dhacday deegaanka ee warxoolo ka dhacday ee geedka hoostiisa aan ku dhammaysannay waxaan rabnaa heshiiska inay ilaalshaan ay dhowraan labada dhanba waxaa lagu heshiiyey xoolo xoolahana muddaa la kala siiyey waxaan codsanaynaa muddadii la ballamay xoolaha in lagu kala baxsho inaynan ka daba marin muddada iyadaa lagu dadaalo xuquuqdaasu ay baxdo xaggii xaggaba xuquuqda inay baxdo waa idin kula dardaarmaynaa wilaayadana aan lagu dhibin idinkana aan isku dhibin xuquuqda inay gaarto ciddii iska lahayd ee maxkamadda shariicada islaam u xukuntay inay gaartaa la rabaa noo fududaysaan ilaahay idin fududay subxaana wa tacaala waxaan rabnaa baaraka allahu fiikum ilaahay subxaana wa tacaalana ha idin barakeeyo waxaan rabnaa inaan idin ducayno aamiin a tiraahdaan annagana idin ducayno mar wa idin jecelnay xaqiiqatan ilaahay dartiisan idin jecelna wa idin ducaynayna siyaasadaha bannaanka nooga imaanaya aan ka wada jirno galmugdi iyo yani waxaa weeyaan kuwa lagu sheego waqooyi bari degan kuwan maaragtay somalilan somalilan kuwa la yidhaha baylan baylan la leeyahay kuwa hiiranlan hiiranlan la leeyahay kuwa la leeyahay hebelaylan nimanka ayaga ahay qorshahaas wada waa qorshaha ummadda muslimka soomaalida lagu kala wiiqayo weeyaan waa wax sababay ummaddu inay islayso qorshahaas guracan ee cadowga ku jira ilaahay oga baqa subxaana wa tacala yaana soo gelin inteenaan iska warqabno inteena isku wara inteena isku waa ah loolay waa isku dan haddaan ex kala geynin inteena isku dan aanahay hal meelaan ku wada noolnah aan iska warhayno aan isku duubnaano gacaltooyo aan wada ahaano garabkaan isqabsanno aan isgaashaansanno ilaahay subxaanahu wa tacaalana aan ku caabudno meeshaan ilaahay na siiyey ee macaanka badan aan joogno waxaan rabaa caawo inaan ballanno habareji iyo mursade wixii dhacay oo xumaan ahaa ma ka shalaynaynaa yaa wixii dhib ahoo dhexdeenna dhacay ilaahay naguma soo celiyo subxaana wa tacaala ilaahu labadan beelada walaalaha ilaahu mataaney oo walaalay ilaahu shaydaanka dhexdooda ka shaqaynahay oo dhexdooda dhexmaray ilaahu ka saar arigooda iyo xoolahooda iyo haweenkooda iyo maaragtay xoolo ay haystaan iyo biyaha macaan oo haystaan oo mawlahay ku galladaystay ilaahu barakay islaamaha caruurta ilaahu baari oga dhig kuwa diinkaada u dagaalamay cadowga la dagaalamay ilaahu ka dhig kuwa dhabarka isu qabta oo maaragtay isgaclada ilaahu ka dhig wixii shaydaan ka shaqeynay ilaahu quluubtooda ka saar ilaahu caawo adaan ku barinay labadan reerood mudday nabad ahaadeen mudday nabad ahaadeen ilaahu nabaddii iyo walaaltinimadii ee qotantay ee muddada dheer jirtay ee xidadaysatay mawlow usoo celi wax alla waxaad dareentaan oo shaqaaqa ah walaalada la soo diigsada telefoonadana waa haystaan odayaashiina waa furan yihiin nala soo tiigsada nagu kaalmaysta annaguna garabkiinaan nahay fajazaakum allahu khayran shirweynihii halkaan ka furnaa halkaas ayuu noogu xeran yahay يقولوا عن حجاب أنه يغني شبابا وقالوا في عتاب إن يرمي من انتسابنا ورمي لن نبالي النجيم مثل وبني يعلم من دماري إنني رمز النقاي سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء. وليد عد الإسلامي قال الفقهاء يدل صعتان برنامج كنوا روح لوان مجال هذا مقدس وح كلن كوي شيء وروجوبلات كإجاء كلن كسؤ الله حني بيت دقائقي جناع سجى يسكو صعد كدد وينها مجال هذا مقدس وحنا نقصه بدأ حل عيد هاي هذا بها قار كم إذا وح جرت ككنول وليد الإسلامي قال هالشيء الله سأي أركتيو كديبتين وحي كلن كاسي أي أركتيو كديبتين كلن كاسي إيجاد وحائطه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. أولا إلهي سبحانه وتعالى أي مهد له مركح يقول مهد عني دعاد الفقان مركح يقول محمد داهر واد مهد تنتهي سؤاش آدي وديستي hadii aan waaq aan qosmay istirtaag horta igad waa tuma in is weydiin ayaa mudan igad yey tahay yey u shaqeysa in is weydiin ayaa mudan markoro Soomaalidu in badan weyn maqalnaa igad waxa way cadawga koowaad ee umada Soomaaliyeed ay ka xasilin laadaha waaye waxaan rabtaa wadankan Soomaaliya magaceed inuu lumiso oo ay faraax ka baxso waxaan u shaqeysa dawladda Ethiopia caamilka ee muddo far badan qarniga dagaalka la dhaxay iyo dawladda Kenya ee badina Soomaalida la xalaalay ee ku murtadiina ee xalaalay ay u shaqeystaan afraad ka saacad waxay taagan tahay sidii ay u dhumineen macnaha arrimaha Soomaaliya wala adiga koobad ninkata ogeyn uu ku baray arigu ninka jifoone waxa soo toosi doonta waaqaca marka igad waxa ay tiri dowlad ayaan u dhisay Soomaaliya haddii waxa wax is wadiina dowlad ay u soo dhisayso Soomaaliya waa tuma yaa iyo u dhisaysa wadanka samaxu ku jira haddii wadanka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa gumeysi ayuu ku jiraa gaarada waaweyn ee Mareykanka Ingiriiska Faransiiska ay wadan ayaa isugu yimid yaa waxaan rabaa wadankan inay Soomaaliya magacay ka lumiyaan ku murtadiina ka keenay qofka dowladan way ekeensadeen oo caamilno ayagu u shaqeeyo fahamtay Soomaaliya meel xumo yeelan haddii waxay dhiseen dowlad maamul goboleed dhiseen maamul maamul ka amar qaad ma jirto hadda qaadkii bay joojiyeen markii qaadkii ay joojiyeen waxay dhayn qaadka kuma soo degi karo Muqdisho iyo Soomaaliya oo idil dawladda Puntland waxay meediha soo marsiisay anagu wax shaqo kuma lin dawladdaas ay sheegayaan qaadkuna waa inoo soo degaya taa waxa cadeyn u ah inaan dawladda xasan waxba meesha faraha ugu jirin waxaanu u oolin hadda su'aashu waxa tahay oo ay sarta caamad su'aal Xasan Murtad iyo xukuma meesha ku taliya marka Soomaalida waxaan u sheegaya inta hurdo in Soomaaliya ay ku jirto gumeysi waxa kaliya oo halka ay tahayne oo looga baxayna waa dhabaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo jahay rasuulkiisa inaan qaadno aan uga bixi karnaa halka lama u jiro xataa ma iimaan karaan meelaha ay joogaan mujaahidiinta ay joogaan ee walaalayaan ka shaqeeyaan ee sharci islaamka laga shaqeeyo ma iimaan karaan sharciga islaamka loo saxo qotamayo kuma iimaan karaan marka waxaan u sheegayaa waxa kaliya ee umada Soomaaliyeed dibka ugu bixi karto waa diinta islaamka ilaahay subxaanahu wa ta'ala qolkiisa wuxuu ahaa alladheena aamanu wa lam yalbasu iimaanu mudhulmin walaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun amniga waxaa lagu helaa diinta amnigu gaal ma keen karo hadii isu tagaan macnaha shanta qaaradood gaal isu tagaan amni ma keen karaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay dadka quraanka ka fiirsano oo fiirsano qof walba waxa ka horreeya qabriga isla dhiglahay waan la weydiinayaa saddex su'aal ba qofka hortaalo ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma diinuka su'aas ba koriyaal hadii aad dhalalka adduunka aad doorateen dadweynow hada diinta islaamka lagu weydiinay marka qabriga lagu dhigo maalkay waa ka soo tageysaa eelkay waa ka soo tageysaa diinta waxa u soo qabtay ee lagu weydiinaya hadii aad ku xasantahay sharciga ilaahay inaad ka beerto oo sharci dimuqraadiyada ay naagii macna qawihiin oo soobna baxdo waxaan u sheegayna dad ba diintan u taagan u dhimanayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ashiisa ka iibsanayo u taagan u sheegayda saacad buu taagan saacadan u saaran shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa hurdada ka kacan oo baraaruga oo jiifka ka kacan waxaan ay wado igad waxaan ma ahan hadda waxaan maqlaynaa in dhahan dawladda Soomaaliyeed waa xur qaad kinashan bari joojiyaan shan bari yuro kanyaati shir buu lagala qolbu lagalay wuxuu yiri xasan qaadkay fasax oo fasaxay taa waxa cadeyn kugu ah in ayaga amarkooda qaadka lagu xirin oo amarka xasan marsad aan lagu xirin ummada Soomaaliyeed qaadku way ka reesteen waxaan uga baxay malaayiin insha Allahu ta'ala walaalana meesha ay yahay joogan qaad iyo quran iyo xashiish laga macno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka barayna in gacanta muslimiinta uu ku halaago kuwa murtadeenta iyo kuwa gaalada caamilinta Ilaahayna hanu sugo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله. هذا أنت سوحيك ويديسي عنك عيد مسكح ذي أغلق مركان دب الرعاو وحوي وحي لما قطع أنت سو دل كان إنه وياي دل جميسي قلي كل جسوا جبي أهان بد يبري نلور بنول بإنه جميسي قلي دولة هذا اللي هي والسيا يمدي هوري يمدي كوي كسو كسي هوريبة رقبة أيام متقنا مقرصار بهايين رقبة كوي ذيكن هاي يتوبي أنا متقنا ما مولي سك أمر قادن هايين labada isqabta waxa way laga soo bilaabo hoggaamiye kooxeedyada laga soo bilaabo labada isqabta waxa lagu soo waxa lagu yiraahdo Ethiopia lagu yiraahdo hadda koor waxaan sheegay ku haya oo nin siyaasi ah oo nin weyn oo mataqana ka hadlay oo noo sheegay wuxuu yiri ninkii gaalkii baqtiyo mataqana ii sheegay muxuu ahaa ii sheegay Male Zanawi yaa sorfrisay nin yiri markaas waxaan ku yiri warniyo waxbarashada jaamacadda la foolay ahaan jirta Soomaaliya may waga jabhadeen jirto magisla dagaalmayso waan ku taakuleeyney Soomaali garbay ku siisay wax badan ayaan ku qabanay ciidamo waxaan macallimiin isbartiyaal lagu siiyay oo ilaa iyo mataqana magisaad ku rido oo ku qabsatay Addis Ababa marka Soomaali maxaa abaalka lagu galay maxaa u gudweeyay oo mataqana maanta aad wax ugu qaban weeyay ayaan ku iriyay ninkii wuxuu ugu jawaabay malays wuxuu ugu jawaabay buugan meshii yallo buug buu soo qaaday buugan wuxuu yiri ilaa boqor hayl salaasa ilaa mililix ilaa kuwii kasii horeeyay qodobkan ay hor yaalla maayeen waxa idin qaban lahaayeen qodobkan oo ah Soomaaliya inay tahay ardo xabash inay tahay oo lagu daro ardo xabash ay ka mid tahay oo dalka Soomaaliya ay tahay Itoobiya in lagu daro mustaqbalka soo socda nin kasta oo madax noqdo oo Itoobiya madax ka noqdo waxa lagu dhaariyaa inuu dalka ardo xabash uu ahaan jiray dibna uu soo celin doono aya mitqana to aydigis ku talgalkiisa marka qodobkan ay hor yaalo yiri wax waa idin qaban laha taas kasoo gudub waxa way hadda nin kasto wax garanayo waa garanaya anaga daanahay ka muslimiin dadka muslimiinta ah mu'miniinta ah mujahidiinta ah waxaan qaadanay al balaa al baraa wal walaa wal baraa wax liyaada ayaan ka qaadanay waxa way qofka aan walaal la yeelanayno iyo qofka aan baraa ka qaadanayno ilaahay baa noo kala cadeeyay سبحانه وتعالى مركو حوي انغو خارنا حكم حكمك ان الحكم الا لله حكمك وكي الهي سبحانه وتعالى وقرانتي قرانك سو كعدي كريمك مركو وخان كلو او لسو دوبه هاي وجيدت وا وخ انغو نغو اه قرقلد نغو اه وانا كا هرجينا ان اس كدفعنا ان ديار ونهي ان ايغد وخي ليدهي ان بشه اكتوبر وخي كدنبايو سوماليا وخان ادسينا دولت ارينكاس بلكا ورن ان ايغد horti macnaheedu aanu waxaan waqaanay ee gad inay tahay macnaha dilal inay ka tahay ma taqaanaa wax dadku lagu maweelna wax jira ma aha wax dadku lagu maweelnaa way wax makastada oo dawladda ay kugu dhisaa ilaa umada Soomaaliyeed maanta maweelo way ka dhamaatay way baraarugtay intii wax ilaahay wax garanayso way baraarugtay mar hore la baraarugay baaqigan hadii baraarugay insha Allah ta'ala igad anaga wax ka sugu dadku wax ka sugaayeen ma nihin waxna ka sugmayno umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogtaba in ma taqaanaa ee sheegeen dal iyo dibad meel kasta ay joogan gumeysiga dalka qabsaday in ay la dagaalamaan oo baraka qaataan yaan ku boornahay waxa dalilku waa dalka inuu gumeysi galay waxa dalilku waa hadda markii aan kaaga soo qabto maamul goboliyan aan sameeyney ay ku leeyihiin goboladeed ay sameeyeen kasoo qab hadda cadaado kale ama ma taqaanaa Baydhabo ama Kismaayo kale markii aan kaaga soo qaado hadda cadaado kale hal jifaadigan dad walaal usul dhashibaadigan oo la yaqaan dadka ayagaa labo waxay u kala jabeen labo ay u kala jabeen labo madaxweyne oo kala sameeyaan oo labo taarga u kala yeelan marka hal magaalo oo qad cagaaran leh dad ehel wada dhisho magaalada degana qad cagaaran leh waxa sumaamul lama dhigi karo waa arin oo gumeysi uu dhex dhigo gumeysigan wuxuu ku soo gabadaa waxa weey dadku inuu mataqaana qabiil u kala gooyo dadku inuu mataqaana qaybiyo xukun wax liyaada ayuu programs ku programsan yahay nimanka mataqaana waxaanu dhan waxay hoostagaan Ethiopia hoostagaan Ethiopia waxa waaye yuhuuda Afrika li hada waa li yaqaana taariikh bay le taariikhdeed wal garna siiba nimanka tigreega waya maali hada waa li yaqaana waa nimankii asxaabul fil nimankii kabaada ku duulay oo maroodiga watay oo Ilaahay uu ku soo jibi meesha oo Ilaahay kitaabkiisa uu ku cadeey nimanka way markii saasaan u la soconaa xaaladooda nimankan dagaal iyo xabad baa naga dhaxay Ilaahay idinkiis wal jihadu maadin ila yawmil qiyaamah intaas ayaan walaal ku soo gogobayna anigu raayigeyga walaalka walaalaha kale oo dhageysanaya oo muslimiinta aan waxaan rabaa meel kasta ay joogaanba in ay mataqaana ishay cadawga Ilaahay ay digtoonaan ka qaataan wali waxa ay socoto su'aalihii aan isdaafsanaynay وحكلوا مجال هذا مقبشو كان عادي ما لنتي إذا أي أخيد يدور أضحى لإيدي سنية وحلو سؤاد يي الشركة إجت على سؤاد يي مجال هذا مقبشو قبل إهان نول بوال حري إن دت بدن جن عصتو دت كلو أهل أها دت كوربي إن أي يسوع أذان أما يسوع سلامان كي ودي عويسي بل أرين كاسي دوينها اللي جوس مني سيدو أرتا أيضنا هذا هو حالي سومالي الحكومة مهذاني وسومالي الحكومة هذا ninku gowracay hooska uma jiido ninku gowracay hooska kuma geeyo oo ninkan macnaha waad gowracday hooska ku jid oraha oraha hayse macnaha la xajal ka ma qabo waxa weyn ninkan sidoodaba muqdisho cadaw ba haysta cadaw ayaa haysta kuwan Soomaalida ah oo anaga la diirka ana waa gaalmado ayaguna waa murtadiin ilaahay diintiisa kari doobi waxa weey dadka islaamka waxa mar ku nool ilaahay wax arxan loo sameeynaa iyo waxa aan aheyn aan midna ma jirto ma fahmin macnaha macnihi waxa weey een hadal waxa ku soo dhameey waxaan ku yiri ninku gowracay kuma jiido ma taqaan ay sheegay hoos marka saad darteed dadku waa dhiban yahay gumeysi baa la galay ilaahay idinkii waa laga baxaya nasruba ilaahay ka rajaynayna waana ma taqaan ay sheegeen alqawi bilqawi xoog bay ku soo galeen gaaladan anagana insha Allah ilaahay anagoo u kalmeysanayna xoog baan ku saari doonaa mar dhaw insha Allah een dawladda federaalka waxay sheegtay in dalku isan ku jirin wax gumeysi ah adiguna waxa sheegaysa dalku gumeysi ayaa ku jiro bal maxaa taa daliil u ah marka waxa daliil u ah taas waxa daliil u ah een dawladda waxa lagu yaqaan almaani baa iska atay doonto dawladda waxa lagu yaqaan dawladdi maxamed siyaad baro almaani ahayd ma soo aragna anaga aan soo anigu anigu siiba aniga dhalinyar aanu ahayn yar aan ku soo barbaari xamraan joog jiray een dowlad ciidan loo ciidankeeda mushaar qaato oo ciidankeeda ma taqaan ay sheegeen madax banaan yahay ma aha dowladdan waxa weeye een waa niman ma taqaan ay sheegeen lagu adeegto oo maqarsar ah oo Itoobiya ay ku adeegato iyo nimankan beesha caalamka lagu sheegayo ma taqaan gaalada midowdi ay ma taqaan ay sheeg hoostagan arintooda xataa kuwa ma taqaan askarta ay ka dhiganaayeen oo murtidiinta askarta ay ka dhiganaayeen xataa mushaar lama siiyo bishii dadka jeerkiisa ay dhacayaan oo maartay isbarada ay dhiganayaan ayaa mushaar u ah marka waxa horta dawlad lama yiraahdo dawlad ma aha ummada Soomaaliyeena maanta way ka baraarugtay taas Ilaahay ma hadiisa way ka baraarugtay laga baraarugay marka waxaas wax dawlad lagu sheegi karo ma aha gumeysi aan ku jirnaa walaal gumeysi badda waa la gurtaa badda xeebaha Soomaaliya maanta waxa waaye kaluunki warshada mataqaana ay sheegay badda gudaheeda waxa yaala maraakiib waaweyn oo warshada xambaarsan ba yaala kaluunki waa la soo qabanayaa hore laga warshadeynaya diyaarada flight oo ayaa lagu daabulaya kulun ka dhanaal ka iibinaya badina laga gurtay bilqa bad wal bilqaysanahay birriga sidoo kale birrigan hadda loo soo dhigtay waxa loo sameeystay maamulo yaa loo sameeystay waxa la rasuul ugu soo galo insha Allah ma suurta galeyso taas iyadaana waxa way sheegeen waan Ilaahay baan u kaashanayna waan ka hortageyna muslimiintan waxa meel kasta ay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana in arinta ka baraarugaan oo digtoonaan ka qaataan ayaan ku boorinayaa una sheegaya qaybaha dambe ee barnaamijka dhuxa wariysiyada ayaan isla soo gaarnay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa degan halkaas oo mujaahidiinta Al-Shabaab xalay dagaal ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaalkaasi waxa ay ku qabsadeen gawaarid dagaal iyo hubaad u fara badan maanta magaaladaasi waxaa dib ula wareegay maleeshiyadii halkaas shalay laga saaray markii mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka baxeen in ka badan 10 askari oo laba ka mid ah saraakiil ay yihiin ayaa midadkooda maanta lagu aasay magaalada ciidamada Kenya ma aysan u soo gurman maleeshiyaadka iyaga ku daaban ee halkaas shalay lagu laayay afhayeenka ciidamada AMISOM oo la hadlay mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in shalay halka shabaabku ay qabsadeen waxaana uu qiray in gawaarid dagaal mujaahidiinta Al-Shabaab goobta ay kala tageen gudahana dhageystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawa waana ka inta nago isku duban fi amanillah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من